Sova Info. Sveučilište u Rijeci, odnosno rektorica Snježana Prica-Maržija, preuzela je jednogodišnje predsjedavanje rektorskom konferencijom sveučilišta iz Alpsko-Jadranske regije. Rektorica je predsjedanje preuzela od trenutnog predsjedavajućeg Petera Foldesija, rektora Mađarskog sveučilišta. Sveučilište u Rijeci posvećeno je motu konferencije Ujedinjeni u različitosti, kao i njegovanju izvrsnosti, solidarnosti i raznovrsnosti. Velika je čast, ali i odgovornost preuzeti ovo predsjedavanje. Raduje me što se ono dogodilo upravo u godini u kojoj obilježavamo 45 godina sveučilišta i 385 godina visokog obrazovanja u Rijeci, istaknula je Snježana Prica-Maržija. Stanica 50 novi je projekt Coca-Cola na svjetskoj razini. Riječ je o projektu usmjerenom mladim ljudima i njihovu obrazovanju, u sklopu kojega će Coca-Cola urediti tri studentska središta u prostorima javnih sveučilišta s namjerom da ona budu mjesta na kojima će studenti stjecati dodatna znanja. Koja će sveučilišta dobiti studentska središta, odlučit će sami studenti i građani. Svoje prostore predložili su sveučilišta u Dubrovniku, Osijeku, Puli, Rijeci, Splitu i Zagrebu. A Coca-Cola će urediti ona tri prostora na sveučilištima koja budu dobila najveći broj glasova. Studenti i građani svoje glasove mogu dati putem mrežne stranice stanica50.hr do 30. lipnja 2018. godine u 23:59. Pomorski fakultet u Rijeci danas je već tradicionalno održao 20. riječku regatu u mornarskom veslanju. U akvatoriju Riječke putničke luke veslači su se natjecali u dvijema brodicama za spašavanje tipa Guc. Posadu je činilo 12 veslača i jedan kormilar. Startali su kod rive Boduli, a cilj je bio ispred gata Karolina Riječke. I vremenska prognoza. Sutra nas djelomice u nekim krajevima očekuje pretežno sunčano vrijeme. Sredinom dana i poslije podne uz jači razvoj oblaka, a ponegdje kiša i grmljavina, posebice u gorju te u unutrašnjosti Istre. Najniža jutarnja temperatura između 18 i 23, a najviša dnevna uglavnom od 25 do 31 Celzijev stupanj. Sovu Info uredila Matea Krmpotić, čitala Jelena Matanović. Slušali ste Sovu Info.